Mam w sobie potężny ładunek wybuchowy. To moja ostateczna broń. Przykro mi, ale nie mam wyboru. Komórczaku, nie obchodzi mnie twoja siła. Wybuch rozerwie cię na strzępy. Mamo! Co się stało? Dlaczego? Dlaczego nie wybuchłem? Szesnastko. Nie mogłeś dokonać samozniszczenia. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 92. Przebudzenie ukrytej supermocy. Bulma powiedziała, że doktor Briefs znalazł bombę w twoim ciele i ją usunął. To prawda? Rzeczywiście. Co to? Bulmo, przeskanuj okolice serca. Jasne. Przypomina mechanizm autodestrukcyjny. Ale nie jest to zwykła bomba. Mogłaby zniszczyć całą planetę. Naprawdę? Doktor Gero umieściłby taki ładunek w ciele szesnastki? Pewnie chciał zabić Goku. To jego awaryjna broń. Bomba jest zbyt niebezpieczna. Lepiej ją usuńmy. I w ten sposób tata usunął bombę. Szesnastko, nie możesz dokonać samozniszczenia. Jakże mi przykro. Zresztą zwykła bomba i tak by mnie nie zabiła. Szesnastko. Jesteś tylko nieudanym eksperymentem doktora Gero. Ktoś jeszcze chce ze mną walczyć? Niech go diabli. Son Gohan, wkrótce ogarnie cię gniew. Już ja się o to postaram. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedmiu. Doskonale. Co ten potwór knuje? To co? Pojawiły się jeszcze dziwniejsze stworzenia. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem niezwykłych istot, które wyłoniły się z pleców komorczaka. Co to takiego? Ale ich dużo. Obrzydlistwa. Moje drogie komórczątka, ta siódemka na skalę to wasi wrogowie. Zajmijcie się nimi. Jeśli chcecie, możecie ich zabić. Do dzieła! Uwaga, te monstra są bardzo silne. Nie boję się. Nigdy ich nie pokonacie. Są małe, ale bądź co bądź, to moje dzieci. Nie. Anonimowi zawodnicy zmagają się z siedmioma nowymi potworami. Trudno powiedzieć, co się dzieje. Tak gwałtowne jest to starcie. Wszyscy walczą z najwyższą determinacją. Mistrzu Herkulesie, co ty na to? Czy czujesz się nieco lepiej? Lepiej? Po prostu nie jęczę jak jakiś mazgaj. Naprawdę? Nikt inny nie wytrzymałby takiego bólu. Zwykły człowiek dawno by już skonał. Możemy być dumni z naszego mistrza. Twój żołądek? Przyniosę jakieś lekarstwo. Cicho. Cicho. Goku. Tianyamcia. Goku zużył całą energię na walkę z Komurczakiem. Pomóżcie mu. Yamcha. Dzięki. Nie pora na dobre maniery. Piccolo. Krillin. Przestańcie. Z nich wszystkich tylko Trunksa mogą ożywić smocze kule. Nareszcie czuję jakąś zmianę. Doskonale. Budzi się w tobie gniew. Pokaż mi swoją prawdziwą moc, albo twoi przyjaciele zaczną padać jak muchy. Vegeta i Trunks ledwie sobie radzą. Goku opadł z sił, jest na skraju wytrzymałości. Co za siła? Kto by pomyślał, że mógłbym przegrać z takim śmieciem? Niech cię diabli. Przepraszam. To nie tak miało być. Za chwilę wszyscy zginą. Jeśli naprawdę drzemie we mnie jakaś siła, chcę z niej skorzystać. Chcę pokonać Komurczaka. Ale ja nie potrafię się wściec, żeby ją obudzić. Nie mam czasu na takich jak ty. Zejdź mi z oczu. Do 100 diabłów. Uciekajmy stąd, póki żyjemy. To nie są ludzie. Masz rację. Już i tak zrobiliśmy więcej niż trzeba. Pora się zbierać. Herkulesie, my też uciekamy? Niedorzeczność. Mistrz Herkules nie ucieka. To znaczy, że zostajemy? Wpadniemy na chwilę do szpitala, a kiedy poczuje się lepiej, wrócimy. Wspaniale. W drogę. Poczekaj. Poczekajcie. Błagam was. Zanim odejdziecie, zanieście mnie w pobliże tego dziecka. Ta głowa mówi. Proszę, zróbcie to dla dobra ziemi. Żartujesz sobie? Tam jest komórczak. Właśnie. Jak możesz narażać mistrza Herkulesa na takie ryzyko? Musi być z ciebie jakiś pożytek. W końcu jesteś mistrzem sportu walki. Herkules jest mistrzem ludzkości. Nie może się mieszać w walkę potworów takich jak ty. Nie bądź śmieszny. Potwory czy nie, nadal nie mają ze mną szans. Zajmę się nimi, jak wrócę ze szpitala. Proszę, mistrzu. Chodźmy stąd. Lepiej nie zadawaj się z tymi monstrami. Racja, uciekajmy. Musisz iść do szpitala. Mistrzu. Zgoda. Zaniosę cię. Przecież możesz zginąć. Zamknij się. Z komórczakiem walczą jacyś nieznani wojownicy, a nawet dziecko. Nie mogę uciec. Herkulesie, mam cię położyć niedaleko dzieciaka. Tak. Dzięki. Zbliż się i rzuć mną w jego stronę. Naprawdę? Przestańcie. Błagam was, przestańcie. Jest bliski wybuchu. Komórczątka, dość tej zabawy. Zabijcie ich, jeśli chcecie. Doskonale. Ledwo się trzymają. Zabijcie ich. Leć. Szesnastka. Niech to. Rzuciłem za mocno. Gohan. Nie bój się walczyć za słuszną sprawę. Niektórzy nie wysłuchają twoich słów. Pozwól, żeby wypełnił cię gniew. Wiem, jak się czujesz, ale dłużej go nie powstrzymuj. Świetna rada. Nie lubię jednak, kiedy ktoś wtrąca się w moje sprawy. Gohan, ja też kochałem zwierzęta i przyrodę. Ocal je przed tym potworem. Proszę. Zamknij się, zardzewiała puszko. Kocham? Sercem Gohana nareszcie zawładnął gniew. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Dobra robota. Furia doda ci siły. To naprawdę Gohan? Nie wierzę. Nie wiedziałem, że on jest taki silny. Wściekł się po śmierci szesnastki. Androidy to też żywe stworzenia. W następnym odcinku Gohan kontra komórczątka. Dłużej nie będę się wahał.